nocnym tramwajem wiozę cię. Puste przystanki, żaden nasz. Każdym neonem mówisz nie. Przestałaś płakać. Sypią się iskry, tramwaj gna. Przeczekajmy tutaj noc. Dzień zatrzyma tramwaj ten. Elektrycznie krzyczę, chciej, ocal nas. Nocnym tramwajem porwę cię na pętlę samą. Po tych ciemnościach może być już tylko jaśniej. Przeczekajmy tutaj noc. Dzień zatrzyma tramwaj ten. Elektrycznie krzyczę, chciej, ocal nas. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony. Rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe,

na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury, przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, kiepkę zadzieram, kółkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Wieczne biuro, proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne wlecieć biuro, no to kartoteki ciężki snos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, kiepkę zadzieram, kółkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, barykada. widzisz mnie. W moim ciele ostre kolce tkwią zatrute, więc jeśli dotkniesz choćby lekko, to popłynie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak rodzi się. Yeah.

czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pół.